Generał Poder, gdyby chciał, zaatakowałby każdy kraj. Umiał zagrzewać swych ludzi do boju, niech spoczywa w spokoju. Generał Poder to był ktoś, kto się pojawia raz na lat sto. Na polu bitwy odważnie stał, swoich chłopaków do boju gnał. Mógłbym być wielki, gdybym chciał, gdybym choć trochę ambicji miał. W tym mieście ludzie noszą się jak 10 lat temu, jak byle gdzie. Generał Poder otacza mnie, generał Poder kaleczy mnie. Zna tutaj wszystkich, co o nich wie. Otacza mnie, aby kaleczyć mnie. Generał Poder, gdy młody był, swojego zdania nigdy nie krył. Wojennej sztuki był to jakby artysta, uczył go feldmarszałek Buenavista. Kiedy generał pozostał sam, mocno na nogach obu swoich stał. W tym mieście ludzie noszą się jak 10 lat temu, jak byle gdzie. Że Godo przyjedzie i będzie źle, w tym mieście ludzie boją się. Generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder. Ksiądz katecheta powiada, że do nieba drogę zamyka grzech. Po pracy rucha swoją gosposię, cała parafia o tym wie. Ksiądz katecheta powtarza, że bycie pasterzem to ciężki chleb. Wieś cała ciągle na niego pomstuje, ale gdy idzie, każdy mu czapkuje. Generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder, generał Poder. Generał Poder kaleczy mnie, generał Poder otacza mnie. Zna tutaj wszystkich, co o nich wie. Kaleczy mnie, aby otaczać mnie. Generał Poder, sam sobie pan. Generał nie lubi żyć ponad stan. Zna tutaj wszystkich, co o nich.